ส่วนผู้ที่ได้ยินเสียงกูเรียกก็เหมือนเดินทางอยู่ในป่าคือจังเดินทางอยู่ในป่ากว้างตรงดาวผู้เดียวสิไปเนื้อหรือไต่ไปทางใดเห็ดจมปมมันลงไปหมดเลยไม่รู้ทิศเหนือทิศตะวันออกทิศตะวันตกทิศใต้มันอยู่ตรงไหนวนไปเวียนมาป่าติบดงดำอยู่ตรงนั้นง่วมง่วหายเดินไปทั้งตาบอดอาศัยผู้เพิ่นหูจูงเขาใส่ทางห้ำมั่วเมาดนไพ่สนแสนซ้ำอาศัยผู้เพิ่นหูคานเอิ่นโกกเอาฟันเหื่อไหวประสงแห่ข่วมท้าคนโบราณท่านพูดอย่างนี้ปู่ฟันเหื่อไหวประสงแห่ข่วมฟังปู่คังไหวประสมหยอกเครื่องไหมสารใส่ไหวงามฝนเสมาหอดเพี้ยนพำไหวต่างให้เติมบุญคนเหล่านี้ที่ได้ยินเสียงกูก็มาเลยส่วนพวกไม่ได้ยินเสียงกูนาเคิร์นข้างแม้จะอยู่ใกล้ๆก็ไม่มีความสนใจจะให้ทานข้าวสักเม็ดหนึ่งผักสักเส้นเดียวก็ไม่มีก็เป็นคนที่น่าสงสารมากฝรั่งคนนี้อยู่ที่เยอรมันตะวันตกเมื่อก่อนนู่นเวลาอบรมพระเนรแกก็พาแม่ของแกมา2-3ครั้งอยากจะให้แม่เข้าใจในทางนี้แล้วพอวันนี้แกก็มาเลี้ยงมาดูผมซื้อเรากินหมดมากกว่านั้นเขาว่าอย่างนี้ไม่มีประโยชน์อะไรเลยว่าอย่างนี้แล้วซื้อเนื้อซื้อปูซื้อปลาซื้ออะไรมาเต็มคันรถมาเลี้ยงชาวบ้านก็ผ่านไปต่อมาวันที่2คุณยมวิเชียรภูกโฉมงามแห่งบ้านเชียงอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีคนนี้ก็ได้ยินเสียงกู่มาขอจองเลี้ยงผู้คนทั้งหลายส่วนวันที่3มาก็สปอวานนนิบัติท่านหัวหน้าการพิชิตบ้านตำบลข้าราชการตัวอย่างเราไม่กินบุหรี่ไม่สูบไม่เล่นการพนันรับผิดชอบต่อหน้าที่การงานซึ่งยากนักอย่างน่าจะหาได้บุคคลเช่นนี้ก็พาคณะครูบาอาจารย์ลูกศิษย์ลูกหาลูกน้องเพื่อนร่วมงานเข้าทำนองที่เรียกว่ามิตตาวาอามัจจาวายาติงวาสาโลหิตาวามิตรก็ดีคนร่วมงานก็ดีอัมมัดก็ดีญาติก็ดีสายเลือดตนเองก็ดีสมาทเปตภาวินิเสตภาปริธาเปตภาชักชวนแนะนำผ่ำซ้อนให้เป็นผู้สมาทานผู้ตั้งมั่นผู้เสพธรรมตีประการนี้เรียกว่าลูกน้องทั้งหลายแม้จะไม่อยากทำก็ทำกับหัวหน้าตายแล้วไปขึ้นสวรรค์โดยไม่ได้ตั้งใจไปพบกันก็จะไปพูดกันไปคุยกันโอ้ยได้ย้อนได้ย้อนหัวหน้าเพิ่นพาเฮ็ดบุญเฮาบ่จะเฮ็ดปันได้ก็ได้เฮ็ดนี่มันดีตรงนี้แหละที่พระพุทธเจ้าบอกว่าต้นไม้ทั้งหลายอาศัยภูเขาศิลาล้วนในป่าใหญ่ยังต้องงดงามขึ้นมาเป็นต้นไม้ชั้นเจ้าป่าชั้นใดในหมู่มนุษย์ก็เหมือนกันตะเทวะสีละสัมปันเนบุคคลพูดถึงพร้อมด้วยศีลสัทธังกุลปุตตังอีทะกุลบุตรผู้มีศรัทธาเป็นผู้มีศีลอุปนิสสายะวัฏฐันติบุคคลผู้เข้าไปอาศัยบุคคลเช่นนั้นย่อมเป็นผู้เจริญอย่างนี้ไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องเป็นคนร่วมงานยาติงวามิตตาวายาติสังคาจะเยจัสสะอนุชีวิโนแม้เขาจะเป็นญาติก็ดีเป็นคนร่วมงานก็ดีเป็นผู้เข้ามาอาศัยเลี้ยงชีพเป็นลูกน้องเป็นผู้เข้ามารับจ้างในบริษัทของตนก็ดีได้เห็นหัวหน้าเป็นผู้มีซึ่งมีศรัทธามีจาคะมีปัญญาก็ย่อมประพฤติตามปัสสมานานุปปันติเยภวันติวิจคณาเขาได้เห็นประจักษ์ชัดว่าหัวหน้าเขาประกอบด้วยธรรมอันนี้อิทะธรรมมังสุจริตตังเขาได้ประกอบประพฤติปฏิบัติสุจริตธรรมในโลกอันที่เขาเห็นอยู่นี้แล้วเขาย่อมเป็นผู้ไปสู่สุขตินันทิโตเทวโลกสามิงเขาจะเพลิดเพลินอยู่ในเทวโลกเพราะเหตุแห่งหัวหน้าพาเขาทำอันนี้ก็น่าอนุโมทนาคุณโยมพิชิตบ้านตำบลสปอวานนนิวานอ้าวก็พาลูกน้องมารับเลี้ยงผู้ปฏิบัติธรรม800กว่าคนน่าอนุโมทนาชื่นใจยิ่งพวกที่ได้ยินเสียงกลู่อีกคนหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งอีกคณะหนึ่งต่อมาก็พาลงคนยากบ้านตาดคนโยมเงินก้อนดกเอียแล้วก็อาจารย์สาลียาอาจารย์วิทยาวงกละสินสองผัวเมียกับพาลงชวนกันไปทนห้องสองไอ้น้องทุกๆอย่างๆไปซอยกันย่านแห้งบ่พ่อได้ห้องเอาบุญมาซั่นพากันค้นอาหารหวานข้าวหลังจากนั้นลูกหลานชาวบ้านแผดบ้านตาดบ้านวังชมพูโนนทับช่างซึ่งน่าอนุโมทนาลูกหลานชาวบ้านตาดนี่มากันผู้สองคันรถมาทำอาหารหวานข้าวทั้งกลางวันทั้งกลางคืนบ้านแผดด้วยบ้านวังชมพูด้วยก็เราไม่มีเงินมีทองมากก็เอาเรี่ยวเอาแรงเรียกว่าถามมาพีมาร่วมกันล้วนแต่ชื่อว่าผู้ได้ยินเสียงกู่เรียกแห่งพระธรรมอันนี้น่าอนุโมทนาลูกหลานนอกจากนั้นพี่น้องชาวบ้านกุจิก โอ้ยมากันนอนเฝ้าตั้งแต่วันแรกยันวันสุดท้ายเอาไปเอามาไปซื้ออาหารหวานข้าวไปซื้อของบุญจะมาทำบุญรถชนกันแขนหักขาคนไปกันเป็นแถวเลยเอาตำรวจจับรถเข้าไปนู่นไปที่โรงพักก็ไม่รู้จะว่ายังไงเอาว่ากันไปตามกฎหมายจะมาทำบุญด้วยกันนั่นแหละแต่รถมันชนกันเพราะว่ารีบร้อนหรือยังไงอาตมาก็ไม่ทราบแต่ตั้งหลายอย่างจะมาทำบุญแล้วทำไมรถจึงชนกันนางสามาวดีประพฤติธรรมอยู่บนปราสาทบรรลุความเป็นโสดาบันแล้วถูกนางมาคันธยาเอาไฟเผาตายทั้ง500คนทั้งที่บรรลุโสดาบันไม่ขาดตัดชีวิตอันนั้นมันเป็นกรรมของเขากรรมมุนาวัตตีโลโกสัตว์โลกจอมเป็นไปตามกรรมเพราะนางนั่นแต่ก่อนนู่นพร้อมด้วยบริวาร500เป็นลูกของพระเจ้าแผ่นดินไปอาบน้ำอยู่ในท่าน้ำกลับมาเห็นกองฟางอยู่ก็เลยเอาไฟเผาหนังฟิงพอไฟมันอ่อนตัวลงก็เอาไม้ไปเขี่ยให้ไฟลุกขึ้นเองให้มันหายหนาวแล้วจะได้อุ่นๆพอเขี่ยแล้วก็เห็นซากของคนดำๆเหมือนตอตะโกนอนตายอยู่ในกองฟางคือพระปัจเจกพุทธเจ้าเข้ามาอยู่ในล้อมฟางแล้วสมาทานอธิษฐานเข้านิโรธสมาบัติ7วันนิโรธสมาบัตินี้กายสังขารดับจิตสังขารดับวิจีสังขารดับมันดับมันไม่รู้จักเจ็บจักปวดกายสังขารลมอัสสะสัปปะสะสะดับไปวจีสังขารวิตกวิจารความคิดที่จะมาพูดดับไปมโนสังขารจิตสังขารคือเวทนาสัญญาความสำคัญมั่นหมายจำได้ไม่รู้เจ็บปวดปวดร้าวเป็นสุขเป็นทุกข์ไม่มีดับไปเหลือแต่ไออุ่นหน่อยหนึ่งนั้นเท่านั้นเองมันผิดกับคนตายตรงนี้ไฟจุดไฟเผาก็ไม่เจ็บก็เลยตายไปเฉยแล้วด้วยบาปกรรมอันนั้นนางได้สั่งคุณงามความดีมามากสุดท้ายผลกรรมจักต้องมาตามเก็บคิดบัญชีเอสัมมโควิสุติยาหนทางบริสุทธิ์จะเอาคนสกปรกเข้าไปด้วยไม่ได้เพราะเหตุนั้นเขามาทำบุญลดชนการแค้นหักก็มีหน้าแตกหน้าแหบไปหมดเขาก็มีกรรมที่เขาได้ทำไปเหมือนกันส่วนกรรมดีเดี๋ยวนี้ยังไม่ให้ผลไม่ใช่ทำวันนี้มันจะออกผลวันนี้ดำนาวันเดียวยังไม่ได้เกี่ยววันเดียวตกกล่าววันเดียวยังไม่ได้ถอนไปดำวันเดียวมีข่าวดอมีข่าวงันต้องมีการรอคอยเหตุรอคอยปัจจัยให้มันสมดุลสมดุลกันพระพุทธเจ้ากล่าวว่าเมื่อกรรมชั่วยังไม่ให้ผลคนพาลก็หัวเราะเริงล่าเห็นการทำชั่วเหมือนน้ำหวานเหมือนน้ำผึ้งแต่เวลาใดกรรมชั่วมาให้ผลคนพาลร้องไห้น้ำตาไหลนองหน้าซอรี่เสียใจเป็นอย่างนั้นอีตอนทำชั่วนั้นหวานชื่นเพราะเห็นนะอย่าได้น้อยอกน้อยใจที่ว่าทำบุญไปแล้วทำไมไม่ได้บุญลดจึงชนกันหลอกเราทุกวันนี้ใจแคบจะเอาไวไวกินดิบดิบจะเอาเดียวนี่ทำบุญวันนี้อยากจะถูกเลขวันนี้เหตุบุญปันได้คือบุตรถือเลขเศร้าซะทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีมีท้องไปเราเข้าใจกันผิดทั้งนั้นดำนาปลูกข้าวปลูกพืชก็ยังต้องรอคอยไม่ใช่ทำวันนี้จะได้ผลวันนี้บางครั้งทำวันนี้ได้ผลวันนี้ด้วยเหตุด้วยปัจจัยของมันพอเห็นนั้นต้องเข้าใจเอาต่อมาวันต่อมาก็มีอีกพี่น้องชาวบางกุจิกมันยืนลงอยู่ตลอด7คืน7วันเลยแล้วยังไม่พอวันนี้รับกันเองวันหลังมาก็มีอีกคือนู่นทีนี้พี่น้องชาวบ้านคอนสวรรค์อำเภอวานรนิวาสนั่นก็หมดทั้งหมู่บ้านเลยมารับเลี้ยงผู้ประพฤติทำ800กว่าคนไม่มีอะไรขาดตกบกพร่องน่าชื่นชมอนุโมทนาผู้ได้ยินเสียงกู่เหล่านี้สุตตวาอายาสาวะโกหลังจากนั้นวันต่อมาก็มีพี่น้องจากนู่นท่านสสวิรัตตายางคณนรับผิดชอบคนเดียวอีกเหมือนกันส่งเงินส่งทองมาผมขอเหมาหนึ่งวันวันสุดท้ายหมอสาธารณสุขท้องถิ่นคือคุณหมอรวมแล้วก็พี่น้องชาวเจริญศิลป์คือคุณยอมณรงค์คุณยอมณรงค์นี่เป็นอีกคนหนึ่งที่ได้มาร่วมคือคุณยมณรงค์ชัยสาครก็มาร่วมกัน2เรี่ยว2แรงวันสุดท้ายอันนี้เล่าให้ฟังผู้ที่ได้ยินเสียงกู่ไฟคารวาสผู้ที่จะมาสนับสนุนยิ่งไปกว่านั้นมีครูบาอาจารย์มีหลายท่านมาเห็นและเสียดายแม้ชาตินี้วันนี้ปีนี้ผมทำไม่ทันมีโยมผู้หญิงคนหนึ่งคืออาจารย์อวยพรที่อำเภอสว่างแดนดินปีหน้าขอจองล่วงหน้าไว้วันหนึ่งจะขอเลี้ยงผู้ประพฤติธรรมหลังจากนั้นก็มีคุณโยมศักดิ์ศรีถาวรอิเล็กทรอนิกส์คำตะกาขอจองไว้อีกวันหนึ่งเป็นอันว่าผู้ที่ได้ยินเสียงกู่ในปีนี้ได้ยินกันไปไกลการได้ยินเสียงกู่นอกจากนั้นก็มีพี่น้องทั่วสารทิศทิศนำข้าวสารอาหารแห้งมานุ่นคณะหนึ่งมาจากบ้านโพนสาอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายนำด้วยพระเจ้าพระสงฆ์และญาติโยมพุทธบริษัทนำข้าวสารมาเป็นกระสอบนำอ้อยนำมะเขือเทศมะเขือเล่นเงินทองมา มาร่วมบริจาคเป็นค่าอาหารอาพี่น้องชาวบ้านท่าดอกแก้วทางอำเภอท่าอุเทนบ้านเฮาพุ่นนะทางฝั่งของบ้านท่าดอกแก้วนุ่นก็พากันมาครูบาอาจารย์นำเงินนำทองนำอาหารหวานข้าวมานอกจากนั้นก็ทางคำจะอีทางพุ้นทางบ้านเป่าบ้านผู้ทางหนองสูงทางวังน่องทางบ้านป่าม่อนบ้านส่งเปยเมื่อมุกดาหารคำสีพากันมาเมื่อเอาเงินเอาทองเอาเข้าเอาป่าพากันมามาส่งโอ้ยอย่าเม่นอ่อนซ่อนเด้เนาะผู้ได้ยินเสียงเอิญได้ยินเสียงกูมันบ่ได้แม่นเฮาจะขี้ร้ายท้ายเป๊ะแท้ๆได้แต่เฮานี่บ่แม่นคนปึกคนหน้าปานนั้นเนาะหลังจากนั้นก็มีสปอคำตาตาแล้วก็ท่านนายอำเภอด้วยข้าราชการท่านปลัดร่วมกันมาคนละไม้คนละมือนั่นเห็นไหมแล้วมันก็เลยอยู่กันได้ถ้าเห็นวันนัดพบผู้ฝ่ายธรรมนี้เหมือนศาสนาของเราจะตั้งอยู่ได้ไปยาวนานทีเดียวนอกจากนั้นก็มีมาจากอำเภอสร้างคอมอำเภอสร้างคอมนู่นจังหวัดอุดรธานีนั่นก็คณะหนึ่งนำข้าวปลาอาหารนำอะไรต่ออะไรนอกจากนั้นก็นิคมคำสร้อยมุกดาหารวารินชำราบปลากันหลั่งไหลมานอกจากนั้นก็ยังมีอีกทางนู่นทางอำเภอบ้านม่วงนี่ก็ไม่เบาเลยมีอะไรต่ออะไรค้นกันก็มาข่าวสารเต็มพันเนินเต็มตึกนี่ฝ่ายที่สั่งสมบารมีทานนี่แหละที่เรียกว่าเราช่วยกันประคับประคองค้ำชูศาสนาของเราคนละไม้คนละมือนักซอยกันหาบหยาบซอยกันดึงญาติโยมพี่น้องบ้านแผดบ้านบางชมพูบ้านแผดน้อยแผดใหญ่บ้านปาดบ้านนนทับช้างไม่ได้ประมาทไม่ได้มองข้ามพากันลังไหลมาลูกหลานกลางค่ำกลางคืนจึงเลี้ยงพี่เลี้ยงน้องเอาไว้ได้ในการประพฤติปฏิบัติธรรมนี้นำซ้ำยังจองกันล่วงหน้าไว้อีกตั้งเยอะเลยในตั้ง2วันแล้วนี่ทำให้อาตมาคิดเห็นว่าผู้ที่ได้ยินเสียงกู่เหล่านี้นั้นก็คือบุคคลผู้รู้จักบาปบุญคุณโทษไม่มองข้ามสิ่งเหล่านี้ที่พระพุทธเจ้าเรียกว่าสุตตวาอริยสาวโกอริยสาวกผู้ได้ยินเสียงกู่แล้วย่อมมุ่งหน้าเข้าไปสู่ประตูแห่งพระนิพพานซึ่งพระนิพพานนั้นเรายังไม่ปรารถนาก็ตามเมื่อเราเข้าไปสู่ประตูเข้าไปสู่ข้างในแล้วเราจะเกิดความพอใจเองฉันใดก็ฉันนั้นผู้มีธรรมตีประการตถาสินจาคะปัญญาเป็นโสตปฏิยังคะบุคคลบุคคลผู้ประกอบด้วยองค์แห่งโสดาบันถึงกระแสแห่งธรรมแล้วย่อมปฏิโสตคามีทวนกระแสทวนกระแสกระแสของกิเลสตัณหาความโลภความโกรธความหลงมันมีมากจะทวนมันขึ้นไปทวนมันขึ้นไปจนมันน้อยลงน้อยลงน้อยลงในที่สุดก็จะถึงจุดที่ตัดโตผู้อยู่ในภาวะอันตั้งมั่นไม่ต้องฟื้นความรู้สึกในทางชั่วให้ทางดีจิตใจมันเป็นธรรมดาที่จะไม่ทำชั่วเป็นธรรมดาที่จะทำดีโดยไม่ต้องฝืนเดี๋ยวนี้ทำดีก็ต้องฟื้นทำเพราะความชั่วมันชักจูงลงที่ต่ำเว้นจากชั่วก็ต้องฟื้นเพราะจิตใจมันอยากชั่วอยู่แล้วแต่เราฟื้นมาทำดีไม่ทำชั่วอย่างนี้เรียกว่าปฏิโสตคามีบุคคลผู้ทวนกระแสจะทำดีมันไม่อยากทำกลัวเสียดายเงินเสียดายทองเสียดายเวลาเสียดายความสนุกสนานไปทำดีอย่างนั้นเสียดายก็ฟื้นความเสียดายไปทำดีเรียกว่าปฏิโสตคามิงทวนกระแสกิเลสไปทำดีทวนกระแสกิเลสเว้นความชั่วในที่สุดจิตใจนี้ก็จะถึงความเคยชินไม่ต้องฝืนทำดีโดยไม่ต้องฝืนใจทำเว้นจากชั่วโดยไม่ต้องฝืนใจเว้นมันเป็นอัตโนมัติของมันเรียกว่าทิตัตโตผู้ถึงภาวะอันมั่นคงแล้วไม่ต้องฝืนการมั่นคงต่อไปก็ทำคุณงามความดีละเว้นปล่อยวางกันไปเรื่อยในที่สุดก็จะถึงตินโนปราคตโตผู้ก้าวพ้นถึงฝั่งโดยไม่ต้องปรารถนามันเลยมันก็จะเป็นของมันเองขอให้เราได้ยินเสียงกู่ที่นี้ฝ่ายพี่น้องทั่วสารทิศที่มาบวชกันเจ็ดวันกินข้าวครั้งเดียวตื่นตีสองในกะละมังอันเดียวอยู่อย่างนี้800กว่าคนพระสงฆ์องค์เจ้าสามเณรประมาณ200กว่านอกจากนั้นก็เป็นฝ่ายญาติโยมประมาณ500กว่ารวมกันเข้าก็จะเห็นได้ชัดว่านี่คือผู้ที่ได้ยินเสียงกู่อาศัยผู้เพิ่นเอิ่นขานห้องกูกเอาก็เลยพากันมาปีหน้าอาตมาคาดว่าคงจะมีกันเยอะที่นี่มีบางท่านนะมีจำนวนมากว่าเฮ้ยการปฏิบัติสมาธิภาวนามันหมดยุคหมดสมัยมดสมัยพระพุทธเจ้าพระอรหันต์แล้วไปซะคันได้หอก็ให้อาศัยนี่เด้อเป็นว่าเด้อโดยเฉพาะคำพูดเช่นนี้มักจะมีกับหมู่พระสงฆ์องค์เจ้าพระผู้หลักผู้ใหญ่ก็ยังมีบางท่านมันสิได้หออยู่บ่เดี๋ยวนี้ประพฤติธรรมทำสมาธิภาวนาคันได้หอก็ให้แขนหางนี่เด้อสาธุพูดจาคล้ายๆเยาะเย้ยฉากฐานการประพฤติปฏิบัติตามธรรมวินัยน่าสมเพชเวทนาน่าสงสารที่พระพุทธเจ้าว่าอสุตวาปุถุชโกปุถุ ชโนปุถุชนคนหนาผู้ไม่ได้ยินเสียงเอิ้นเสียงกู่นี่ท่านทั้งหลายลองคิดดูให้ดีนะพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนให้คนมาปฏิบัติธรรมเพื่อจะเหาะได้ไปเปิดพระไตรปิฎก 21,926 หน้าจักไม่พบไปเปิดอรรถกถา 28,000 กว่าหน้าก็ไม่เคยมีภิกษุทั้งหลายเธอจงมาประพฤติธรรมเพื่อเหาะได้เถิดมีตรงไหนอยากจะทำแต่ท่านจะบอกอยู่เสมอว่าสวากขาโตภควตาธรรมโมธรรมอันเราตถาคตพระผู้มีภาคเจ้าที่ตัดไว้แล้วดีแล้วนี่ท่านทั้งหลายจงมาประพฤติธรรมเถิดเอหิภิกขุปสัมปทาเถิดทั้งหลายจงบวชเป็นภิกษุเสียถ้าใครอยากบวชหลังจากนั้นท่านก็บอกว่าพรหมจริยังจรหิจะอันโตทุกขสะอันตะกิริยายะจงมาประพฤติพรหมจรรย์นี้เพื่อทำที่สุดแห่งทุกข์ไม่ให้ความทุกข์มีในจิตในใจเราให้ความทุกข์มันหมดไปไม่ได้บอกว่ามาประพฤติพรหมจรรย์นี้เพื่อจะเหาะได้ดำดินบินบนเห็นเหล็กเห็นหวยป่าผีร้านป่าชามันไม่มีเราว่ากันเอาเองว่าไปตามกิเลสอย่าบ้องตื่นอย่าโง่เง่าเต่าตุนถึงขนาดนั้นเพราะเหตุนั้นผู้ได้ยินเสียงกูย่อมไม่ปรารถนาสิ่งอื่นใดปรารถนาเพื่อจะเว้นจากความทุกข์อย่างน้อยไม่ต้องไปตกนรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายสัตว์เดรัจฉานพระพุทธเจ้าของเราท่านบอกกับพระอานนท์ว่าอานนท์บุคคลผู้ประกอบด้วยธรรม4ประการนี้คือมีศรัทธามีศีลมีจาคะปัญญาอัตตนาวตานังพยากะเรยะเขาย่อมพยากรณ์ตัวของตัวเองได้ขีณนิรโยมหิขีณปิติวิทโยมีขีณเตระฉานิโยนิขีณอวินิปาตธรรมโมขีณวินิปาโตอปาโยโสตะอาปโนหะมัสมิเราเขาย่อมพยากรณ์ตัวของตนเองด้วยตนเองได้ว่าเราเป็นผู้มีนรกมีเปรตมีอสุรกายมีวินิบาตมีนรกสิ้นแล้วเราเป็นผู้เข้าถึงกระแสแห่งธรรมแล้วอวินิปาตธรรมโมไม่มีทางตกต่ำหัวเด็ดตีนขาชีวิตนี้จักไม่ทำชั่วฉันจะฝืนกระแสของความชั่วไปสู่ความดีจนตายนิยโตที่ยังแท้สัมโพธิปรายณโนที่จะตรัสรู้ในอนาคตเขาจะต้องฟื้นอารมณ์ทำความดีฟื้นอารมณ์เว้นความชั่วจนกว่าจะถึงจุดนั้นเมื่อเขาเข้าถึงกระแสธรรมเรียกว่าโสดาบันโสดาบันจะฟื้นกระแสอารมณ์ที่จะทำดีแม้ไม่อยากทำก็ต้องฟื้นทำฟื้นแม้อยากจะทำชั่วก็ต้องฟื้นเว้นชั่วไปจนถึงสกิทาคาก็เบาลงไปถึงอนาคาไม่ต้องฝืนอะแปลว่าไม่อาคาไม่กลับมาไม่ฝืนใจทำดีไม่ฝืนใจเว้นชั่วมันจะเป็นอัตโนมัติเว้นชั่วทำดีโดยอัตโนมัติเป็นธรรมดาของมันเป็นความเคยชินที่เรียกว่าทิฏฐโตพูดถึงภาวะตั้งมั่นแล้วในที่สุดมันก็จะไปถึงตินโนปราคะคะโตเป็นผู้ก้าวพ้นถึงฝั่งแน่นอนนี่เป็นอย่างนี้เพราะเหตุนั้นไม่เสียแรงที่เสียงเอิ้นเสียงกู่ดังขึ้นพี่น้องทั้งหลายก็หลากหลั่งไหลมาท่านกำนันผู้หญิงกำนันแหนบทองคำตำบลบ้านสางอำเภอเสกามาทุกวันมาจังหันมาสนับสนุนนี่กำนันเช่นนี้นะอนุโมทนาแต่มีกำนันบางคนซึ่งอยู่ในตำบลบ้านใกล้ๆกันเนี่ยใจแข็งหนาชื่นชมความใจแข็งของท่านไม่เคยเฉียดกลายเผยชมหน้ามาในบริเวณนี้เลยนับว่าท่านมีจิตใจเข้มแข็งมากเลยแต่กำนันบ้านอื่นอะไรนายอำเภออะไรต่ออะไรท่านพากันมาตำบลนายอำเภอวานอนนิวาสแต่ก็มากลางคืนเอาข้าวปลาอาหารอะไรมาช่วยสนับสนุนทั้งนายอำเภอคำตะกานายอำเภอวานอนพี่น้องอำเภออากาศอำนวยลังไลกันมาช่วยสนับสนุนแต่มีกำนันบางตำบลในอำเภอคำตะกาไม่เคยเห็นหน้าเลยนับว่าท่านมีจิตใจเข้มแข็งพอสมควรถ้าจะพูดถึงความเข้มแข็งทางจิตใจนี่จะต้องยอมยกให้เลยแต่กำนันหญิงอำบนบ้านสังมาทุกวันทุกวันมาฟังเทศฟังธรรมมาเอาเทพอะไรในการจัดงานวันนัดพบผู้ใฝ่ธรรมนี้ปรากฏเหตุการณ์อันหนึ่งคือเทพบันทึกเสียงเมื่อปาฐกถาธรรมแต่ละครั้งจบลงกลางจองเทพก็เกิดขึ้นปรากฏว่าเราได้สั่งเทพมาจากกรุงเทพ 2,700 ม้วนมันได้หมดไปยังไม่ถึงวันสิ้นงานเลยจำเป็นต้องขอโทษขออภัยท่านที่ยังไม่ได้และที่สั่งจองไว้ถึงจะต้องส่งต่อไปซึ่งเราก็ให้ในราคา20บาทไม่ใช่เป็นการค้าขายเอากำไรแต่เป็นการเผยแพร่ธรรมพอยังดำรงทรงตัวอยู่ได้ซื้อเทพเผยแพร่ต่อไปอาตมาเองก็มีวิกฤตการณ์คือตั้งแต่วันแรกเกือบได้หามลงธรรมะปวดท้องปวดหลังอย่างหนักพอเทศจบอดทนหน่อยตอนวันใหม่มาก็เข้าไปหาหมอคุณหมอได้เช็คได้ถ่ายขึ้น เอ็กซเรย์เห็นนิ่ว6ตัวในไตบัดนี้อาตมาขอร้องท่านทั้งหลายที่ฟังรายการนี้ขอรับบริจาคเวลาจะได้มานิมนต์เลยขอให้อาตมามีโอกาสได้ผ่าตัดได้รักษาลูกป้าก็ว่าคุณหมอไม่ให้กลับมาเลยให้อยู่ในโรงพยาบาลในห้องแอร์ปรับอากาศห้องพิเศษเห็นแล้วเป็นตะยักไข้อยากหนาวแท้ๆแต่อาตมาไม่มีเวลาต้องขอร้องหมอว่าจุดไม่ได้งานเปิดแล้วจะต้องอบรมประชาชนตายคาธรรมาสน์เอาร่างกายและจิตใจเผาแทนผู้บูชาธรรมพระศาสดานึกถึงพระโสนอุตตรนางสังฆมิตาเทลีพระทั้งหลายในสมัยพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้ว200กว่าปีสังคายนาครั้งที่3พระโมคคัลลีบุตรติสเถระพระเจ้าอาโศกได้รวบรวมพระธรรมวินัยเป็นหมวดเป็นหมู่แล้วก็ส่งพระมาเผยแผ่กล่าวสายได้ร่วมกันประชุมกันอธิษฐานใจโซอหังวจริสสามิคามาคามังปูราปูรังนัมสมาโนสัมมาสัมพุทธะโกสนัสสุธรรมตังท่าตุจีลังสตังธรรมโมโลกัมหิสัมมาสัมพุทธะสนังข้าน้อยทั้งหลายจักเที่ยวไปจากหมู่บ้านสู่หมู่บ้านจากนครสู่นครเฝ้านอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าประกาศพระธรรมอันประเสริฐยังพระศาสนาให้สถิตสถาพรคู่โลกนี้ชั่วกาลนานปรากฏว่าพระโสนอุตตระได้เดินด้วยเท้าลงเรือสำเภาเท่งเต่งในอ่าวมัตตมันทะเลอันดามันฝ่าขึ้นลมอันโหดร้ายขึ้นมาประเทศไทยประกาศสัจธรรมที่นี่ท่านตายที่ประเทศไทยไม่มีโอกาสได้กลับมาตุภูมิของท่านเลยการเสียสละของท่านเหล่านั้นได้เกินมาเป็นพุทธศาสนาถึงเราในพื้นแผ่นดินไทยเหมือนพี่น้องชาวคริสเตียนพวกมาร์ทดอมเขาไปเผยแผ่ในกรุงโรมในฝ่ายโรมันถูกเขาฆ่าตายเป็นจำนวนมากเป็นร้อยสองร้อยยอมตายเพื่อพระผู้เป็นเจ้า The blood of the martyrdom that is the cheese of the church นี่เป็นคำขวัญเช่นเดียวกันว่าเลือดทุกหยดหยาดของมาร์ทดอมชีวิตทุกชีวิตที่ตายไปจะกลายเป็นเมล็ดพันธุ์แห่งโบสถ์แห่งเชิญก็เกิดเป็นวาติกันขึ้นมาจนได้เพราะเหตุนั้นอาตมาเดี๋ยวนี้ไม่มีเวลาแม้จะเข้าไปผ่าตัดเอานิ้วออกเพราะพี่น้องนิมนต์ล่วงหน้ากันยาวไกลเลยไม่รู้จะทำอย่างไรที่นี่ถ้าหากไม่ไปก็จะหาว่าโกหกมดเท็จได้รับแล้วไม่มาถ้าหากไม่รับที่มานิมนต์ใหม่ก็หาว่าแม้เล่นตัวเหลือเกินอันนี้เป็นอีกอันหนึ่งที่อาตมาไม่รู้จะวางท่าทีอย่างไรเดี๋ยวนี้หมองก็ขอร้องแล้วขอร้องอีกอาตมาก็ยังหยุดไม่ได้ที่นิมนต์ค้างๆไว้ต้องทำถ้าหากที่ไหนอาตมาไปไม่ได้ก็ต้องขออภัยท่านว่าวันนั้นเป็นวันที่อาตมาหมดเรียวหมดแรงหรือไปไม่ได้เพราะอาพาธอันเกิดจากนิ้วไต6ตัวนี้แต่เดี๋ยวนี้ก็ยังทำงานอยู่เพราะเหตุนั้นก็ต้องขออภัยต่อท่านทั้งหลายที่ยังไม่ได้รับความสะดวกในการติดต่อในการนิมนต์ไปแสดงธรรมหรือที่รับนิมนต์ไว้แล้วถ้าเกิดไม่ได้ไปก็ต้องขอขมาเหมือนกันขอโทษเพราะมันไม่ไหวจริงๆแต่ก็จะพยายามที่สุดช่วงนี้ก็ยังมีงานล้นมืออยู่งานพระศาสนาแม้จะยังอยู่ในวัดสักวันหนึ่งก็หาไม่ได้เลยวันหนึ่งเดือนหนึ่งนี่มี30วันอาตมาแสดงทำไม่น้อยกว่า60กันเพราะเหตุนั้นอันนี้ก็เล่าให้ท่านทั้งหลายฟังการที่เราจัดงานนัดพบผู้ใฝ่ธรรมขึ้นมานี้ไม่เสียแรงที่ได้จัดขึ้นมาแม้จะตายวินาทีนี้ก็ขอเอาร่างกายจิตใจบูชาพระธรรมพระเดชพระคุณหลวงพ่อใหญ่พระราชวิมลมุนีพระอาจารย์มหานิธิอาจารย์มหาเลิศพรพระครูบริหารสกลกิจพระครูวิจิตรสกลการท่านพากันมาเยี่ยมอนุโมทนาสาธุการมาแสดงธรรมช่วยโปรดญาติโยมแม่ชื่นใจจริงๆเมตตาธรรมจากผู้หลักผู้ใหญ่อย่างน้อยก็ยังรู้สึกว่าไม่อ้างว้างว้าเหวเดียวดายยิ่งไปกว่านั้นบริษัทไทยวัดปั๊มชัยวัดชัยวัดสกลนครและร้านสอการช่างได้นำอาหารหวานข้าวมาก่อนเพื่อนเลยมาสนับสนุนพร้อมด้วยเงินทั้งหมู่คณะ 1,600 บาทยังไม่พอซื้อเทปโดยเฉพาะร้านสายวัดนะชัยวัดปั๊มชัยวัดเมื่อก่อนก็ซื้อเทปไอว่ามาให้เครื่องหนึ่งมาบันทึกเสียงมันได้พังไปแล้วเพราะมันได้ทำงานหนักวันนี้เดี๋ยวนี้ก็ได้มาซื้อมาอีกรู้สึกจะเป็นชันโยซึ่งอาตมากำลังใช้เป็นเครื่องบันทึกเสียงตัวในขณะนี้น่าอนุโมทนาคนที่มีศีลมีธรรมได้ยินเสียงกู่มีศรัทธามีศีลมีจาคะปัญญาแม้จะร่ำรวยก็จะต้องเป็นเศรษฐีใจบุญถ้าขาดธรรมเหล่านี้เขาจะเป็นนายทุนหน้าเลือดคนยากคนจนแม้ไม่ร่ำรวยเมื่อได้ยินเสียงกู่อย่างนี้มีศรัทธามีศีลมีจาคะมีปัญญาเขาก็จะเป็นสัตตบุรุษผู้เฉียบแหลมถือเอาประโยชน์แห่งตนดังที่พระศาสดากล่าวว่าศรัทธายะสิเลนะจะโยปวัตตาติบุคคลใดเจริญด้วยศรัทธาเจริญด้วยศีลมีศรัทธาจาเคนะปัญเยนปัญเยนะสุเตนะตุพยังเป็นผู้มีปัญญาสดับศึกษาอยู่มีการเสียสละโซตาทิโซสปุริโซวิจักโน บุคคลผู้เป็นสัตบุรุษผู้เฉียบแหลมเช่นนั้นอาทิยติสาลมิเทวะอัตโนเขาย่อมถือเอาประโยชน์แห่งตนในโลกนี้ไว้ได้โดยแท้หลังจากนั้นสรุปบทให้คิดว่าอัจเฉวะกิจมาตปังโกชัญญามรณังสุเวใครจะรู้ความตายที่จะมาถึงแม้วันพรุ่งนี้ชีวิตที่ยังมีอยู่ควรจะสร้างคุณงามความดีภาคเพียรในสิ่งที่ดีที่งามนะฮีโนสังกรันเตนะมหาเสเนนะมตุนาไม่สามารถพัดเพี้ยนต่อความตายได้จะต้องตายได้ทุกเมื่อการกระทำเช่นนี้การเป็นพวกมีศรัทธามีซึ่งมีจาคะมีปัญญาพระพุทธเจ้ากล่าวว่าเป็นผู้ถือเอาประโยชน์แห่งตนอาทิยติสาลมิเทวะอัตโนถือเอาประโยชน์แห่งตนในโลกนี้ไว้ได้โดยแท้แม้ว่าเกิดมาในโลกชาติหนึ่งก็ถือเอาประโยชน์ประโยชน์นั้นคือประโยชน์อย่างยิ่งเรียกว่าปรมัตถะประโยชน์อย่างยิ่งก็จะได้รับจากการเป็นผู้มีธรรมอันนี้และผู้ที่มีธรรมอันนี้ย่อมมั่นใจว่าเรานี้ไม่มีโอกาสที่จะตกนรกมั่นใจว่าเราไม่มีโอกาสเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานไม่ต้องมั่นใจถึงกับตายแล้วเดี๋ยวนี้เราเป็นเปรตได้ถ้าไม่มีธรรมเรามีความโลภจนสามารถทำทุกสิ่งทุกอย่างนั่นเรียกว่าเราเป็นเปรตไม่ทานุเปรตเปรตหิวกระหายอำนาจอย่างเราหิวกระหายอำนาจตำแหน่งแห่งที่เป็นผู้แทนเป็นอะไรต่างๆเสียเงินเสียทองซื้อจ้างเนี่ยเป็นเปรตแล้วเมื่อไม่ได้ก็เป็นยักษ์ฆ่าใครก็ได้เพราะแย่งอำนาจแย่งกันกินแย่งทินกันอยู่แย่งขู่กันพิศวาสแย่งอำนาจกันเป็นใหญ่เป็นโตถ้าหากมีธรรมเหล่านี้มันจะยินยอมได้ให้อภัยได้คัดผลประโยชน์แค่ไหนไม่สามารถจะฆ่าใครได้โกรธแค่ไหนไม่สามารถจะฆ่าใครได้ให้ตนเองเดือดร้อนในจิตในใจติดคุกติดตารางเพราะการกระทำของตนเองเพราะเหตุนั้นผู้มีธรรมอันนี้ท่านจึงกล่าวว่าอวินิปาตะธรรมโมเป็นผู้ไม่มีทางตกต่ำคือจิตใจจะต้องสูงอยู่ในระดับธรรมดาและสูงขึ้นไปเรื่อยไม่มีทางที่จะตกต่ำลดความดีลงมาเพื่อสนองตอบความพอใจในความชั่วอย่างไม่พอใจคนนี้ฆ่าคนนี้ทิ้งมีโอกาสฆ่าได้ฉันไม่เอาหรือมีโอกาสโกงได้เป็นหมื่นล้านมันจะไม่โกงอวินิปาตธรรมโมไม่มีทางตกต่ำคือจิตใจไม่ตกต่ำถึงขนาดนั้นถึงขนาดที่จะต้องไปโกงบ้านโกงเมืองเพราะเหตุนั้นธรรมอันนี้แหละที่สังคมกำลังขาดแคลนโลกมนุษย์กำลังขาดแคลนสงครามอาเปอร์เซียระเบิดขึ้นเพราะเขาขาดธรรมอันนี้จิตใจเขาจึงต้องตกต่ำลงมาถึงเค้นฆ่ากันยอมกันไม่ได้ให้อภัยกันไม่ได้ยอมใครไม่ได้คนคนเดียวเท่านั้นซึ่งมีความยึดมั่นถือมั่นทางตัวตนทางศักยภาพมากเขาไม่มีจาคะไม่มีการสีสละความรู้สึกว่าเป็นตัวเราของเราผู้เก่งกล้ามีอภิสิทธิ์อิทธิพลอำนาจโอกาสยอมสีสละได้คำว่าจาคะจาคะจาคะตัวนี้แปลว่าการสีสละอารมณ์ของตนเองแม้ที่พอใจแต่มันไม่ถูกต้องแม้จะถูกใจแต่ไม่ถูกต้องยอมสีสละอารมณ์ที่ถูกใจโกรธแค่ไหนแต่มันไม่ถูกต้องต้องยอมสีสละความโกรธนั้นออกไปเพื่อความสงบร่มเย็นแก่ตนเองแก่ผู้อื่นพอเห็นนั้นคำที่พระพุทธเจ้ากล่าวว่าอวินิปาตธรรมโมเป็นผู้ไม่ตกต่ำเป็นธรรมดานั้นไม่ได้หมายถึงตั้งแต่ตายแล้วหมายถึงเดี๋ยวนี้ผู้มีศรัทธามั่นใจในศักยภาพของตนเองในจิตใจของตนเองควบคุมตนเองได้ด้วยศีลแล้วก็ปล่อยวางได้ด้วยจาคะรู้เท่าทันได้ด้วยปัญญาบุคคลเช่นนี้จะยอมให้จิตใจถลำลงที่ต่ำที่ชั่วย่อมเป็นไปไม่ได้ไม่พลาดโอกาสที่จะสร้างคุณงามความดีอยู่เรื่อยไปจึงทำให้จิตใจนี้สูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นจนไปถึงทิฏฐโตภาวะที่ตั้งมั่นแห่งจิตใจไม่หวั่นไหวอีกเลยเดี๋ยวนี้ยังต้องข่มใจที่จะไม่ทำชั่วเดี๋ยวนี้ต้องข่มใจที่จะทำดีเรียกว่าปฏิโสตะคามีทวนกระแสทวนกระแสทวนกระแสของความรู้สึกจนไม่มีโอกาสที่จะตกต่ำหลังจากนั้นพระพุทธเจ้าของเราจึงสรุปว่านิยโตเที่ยงแท้สามโพธิปรายโนเที่ยงแท้ที่จะตรัสรู้บรรลุธรรมในอนาคตในเบื้องหน้าไม่เกิดเจ็ดชาติเพราะเหตุนั้นในวันนัดพบผู้ใฝ่ธรรมดังกล่าวมาแล้วผู้ได้ยินเสียงกู่ทั้งหลาย800กว่าคนและผู้ได้ยินเสียงกู่ฝ่ายผู้สนับสนุนมาทำบุญทำทานเลี้ยงดูมีกันเป็นหลายพันคนได้หลั่งไหลกันมาก็นับผ่านในสภาวะการเช่นนี้สถานภาพเช่นนี้เป็นเครื่องวัดได้ว่า เหมือนพุทธศาสนาของเราจะเจริญรุ่งเรืองกันต่อไปไม่ควรจะหมดได้ในเวลาอันสั้นถ้าหากอยู่ในสภาวะเช่นนี้สังเกตได้จากการนำเทปบางคนมาเอาเทปไปให้แม่เฒ่าฟังลูกเคยบางคนบอกโอ้ยแม่เฒ่าผมบอกเขาวัดเขาว่ามีแต่ด่าตั้งแต่เสาคุ้งแหล่งย่ำแหล่งคุ้งเสาตื่นมาเล่าด่าลวดไปวัดไปว่าสาธุกันมันไปให้รถมันความตายที่มีบางคนนะมาซื้อเทปไปให้แม่เฒ่านับว่าเป็นลูกเขยแก้วเลยคือชักชวนให้แม่เฒ่ารู้จักบาปบุญคุณโทษอย่างนี้มันก็มีเพราะเหตุนั้นผู้ได้ยินเสียงกู่ของเรามีจำนวนมากน่าอบอุ่นใจปีต่อไปวันที่10มกราถึงวันที่17มกรา2535คงจะต้องพบกันอีกผู้ได้ยินคำเอิ้นเดี๋ยวนี้เอิ้นล่วงหน้าไว้เลยปีใหม่ก็เตรียมตัวไว้กันเลยกันแล้วก็ยังมีอีกงานหนึ่งวันนัดพบผู้ใฝ่ธรรมชุมชนชาวอีสานปฏิบัติการวัดเคลื่อนที่นิเพธพรารามต่อ